Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara și bine v-am regăsit la Kiss FM, așa cum v-am promis, iată-ne din nou împreună pe frecvență cu o nouă ediție Hitmaker. V-am pregătit foarte multe hituri fresh, tocmai de aceea zic să lăsăm vorba la o parte și să începem cu fetele de la Cerebro. Eres mío, solo mío, dulce, dulce.

lights swearing on the side. You get all these highlights falling on them paper sheets. Bouncing off your body, baby, got me going down. Just the way you walk it, work this magic on my mind. Girl, would you use this flavor, make it, break it, don't care. Staring funny faces everywhere. On and on and on and on, breaking it down up to the dome. Baby, work it, work it, work it, work it. Ea este Jessica D, iar piesa este cântată alături de Glenn, se numește Get Down. Cât despre următoarele minute, v-am pregătit noul hit lansat săptămâna aceasta de Julia. Piesa se numește My Life. Enjoy! Yeah, ce apă, L-O-N.

mai zboară în Panama. A, a, zboară-te ziua ta. A, a, mai zboară în Panama. A, a, a. Oh no, baby girl, hai vino-n coat. Am dragoste la mine, o dau la schimb cu a ta. Dragostea mea e de calitate, dau gram, un gram la ea. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama de ziua ta. Is the hit maker, and this is the hit maker's list. The hit maker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Dacă ați recunoscut-o pe Neilini, dar vă spun eu, despre ea este vorba. Te iubesc, se cheamă cel mai nou hit lansat de ea. Iar acum am o surpriză pentru voi. Este un remix al piesei Read All About It. O ascultăm pe Emily Sande. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime

here. Kiss FM. Piesă nou-nouță de la Accent, se numește Nu mă tem de ea. Eu mă numesc Cristi Lițu, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu DJ Almut și o nouă ediție Kiss FM Club Mix. Iar acum vă las alături de Metro și mă ascultăm Bella. Bye bye, ciao, să aveți un weekend excelent. Cette fille-là, elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Is the hit maker.